رجعت به قصه مریض و عیادت پیغامبر صلی الله علیه و آله. این عیادت از برای این صله است، وین صله از صد محبت حامل است. در عیادت شد رسول بی نوید، آن صحابی را به حال نوز دید. چون شوی دور از حضور اولیا، در حقیقت گشته ای دور از خدا. چون نتیجه هجر همراهان غم است، کی فراق روی شاهان زان کم است. سایه شاهان طلب هر دم شتاب، تا شوی زان سایه بهتر ز آفتاب. گر سفر داری بدین نیت برو، ور حذر باشد از این غافل مشو.